Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Tablet Lenovo za 299 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Ceny niskie, że tylko brać. W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Żegnamy reklamy. 14 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Zostaliśmy wrobieni, tak o madryckiej aferze, mówi jeden z jej bohaterów, Adam Hoffman. PiS zaznacza, że dla wyrzuconych posłów nie ma powrotu do partii. Ma prawo, jak każdy człowiek, do tego, żeby swoją wersję przedstawić. Natomiast nas w Prawie i Sprawiedliwości ta wersja nie przekona. U nas za chwilę polityczne komentarze. Powiemy także o wizycie gościa z Laponii w Białymstoku oraz o narciarskich stokach w Hiszpanii. Sezon już rozpoczęty. Adam Hoffman się tłumaczy, politycy komentują. Były rzecznik PiSu wyrzucony za madrycką aferę w wywiadzie dla Tygodnika W Sieci zapewnia, że w sprawie rozliczenia sejmowych delegacji działał zgodnie z prawem i dobrym obyczajem. Dodaje, że on sam oraz posłowie Rogacki i Kamiński zostali wrobieni. Krzysztof Gawkowski z SLD tak komentuje tę sprawę. Adam Hoffman wychodzi z ukrytej dziupli, krzycząc: Polacy, to wszystko spisek i zamach na moją świadomość obywatelską, ale tak naprawdę to jest krzyk przez łzy. Poseł Hoffman nas nie przekonał, decyzja o jego usunięciu jest nieodwracalna, zaznacza Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Ma prawo, jak każdy człowiek, do tego, żeby swoją wersję przedstawić, natomiast nas w Prawie i Sprawiedliwości ta wersja nie przekona. To przecież nie jest nowa wersja. Adam Hoffman ją również prezentował wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w czasie, kiedy była procedura jego usunięcia z partii. Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO zastanawia się, czy drzwi PiSu faktycznie są ostatecznie dla Hoffmana zamknięte. Myślę, że to jest takie, wiecie co, no nie chciałem robić zadymy, bo to było między wyborami, ale teraz to ja powiem, ja jestem niewinny. Musieli go wyrzucić, a może się okazać, że za 2 miesiące będą musieli go przyjąć. Przypomnijmy, Adam Hoffman, Adam Rogacki, Mariusz Antoni Kamiński wzięli z Kancelarii Sejmu pieniądze na służbową podróż samochodem do Madrytu. Ostatecznie polecieli samolotem i to tanich linii. O sprawie zrobiło się głośno, gdy w drodze powrotnej żony polityków awanturowały się z obsługą. Chciały pić własny alkohol na pokładzie. Sześciu więźniów z Guantanamo przesiedlonych do Urugwaju. Pentagon informuje, że czterej Syryjczycy, Tunezyjczyk i Palestyńczyk polecieli do Ameryki Południowej na pokładzie amerykańskiego samolotu wojskowego. Mężczyźni zostali schwytani na terenie Afganistanu i Pakistanu. W obozie przebywali ponad 10 lat. Według amerykańskiego Departamentu Stanu przesiedlenie ma być kolejnym krokiem w kierunku likwidacji więzienia. Prezydent Barack Obama zapowiedział to 6 lat temu, twierdząc, że Guantanamo niszczy wizerunek Stanów Zjednoczonych. W mediach pojawiły się informacje o torturach, którym byli poddawani przetrzymywani tam domniemani terroryści z Al-Kaidy. Do tej pory jednak zakład karny działa. Jego likwidacji sprzeciwia się amerykański kongres. W serwisie Trójki teraz kolejne informacje. Święty Mikołaj rozdał prezenty, ale nie wrócił jeszcze do Laponii. Zabawił w Polsce trochę dłużej i dziś jest w Białymstoku. Na początek odwiedził dzieci w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jakie wy macie życzenia do świętego Mikołaja? Żebyśmy dostali prezenty i coś fajnego. A przygotowaliście coś specjalnie dla Mikołaja? Przygotowaliśmy. Laurki, obrazki. U nas przebywają dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Ewa Łupińska. Umiarkowanym, znacznym i głębokim. Od lat 8 do 25 roku życia. Jesteśmy muzycznymi elfami. Bierzemy na rączkę i uciekamy do dzieci. Bo ja mam tylko dobre wiadomości, że syn jest z Finlandii, z Laponii. Przyjechałem tutaj, to bardzo miło. Już wiem, że wszyscy dzieci, jakie tutaj są grzeczni, nie ma problemu. A po 15 świętego będzie można spotkać w samym centrum Białegostoku, gdzie włączy lampki na miejskiej choince. Na koniec proponujemy jeszcze Państwu szaleństwo na stoku. Hiszpanie rozpoczęli sezon narciarski. Czynne są trasy zjazdowe w Sierra Nevadzie. Ewa Wysocka. Otwarto 50 tras narciarskich, liczących w sumie 46 kilometrów. Czynnych jest 13 wyciągów. Na nartach można jeździć m.in. na Lagunie de las Yeguas. Jest to położone na wysokości 3000 metrów zbocze, z którego widać Afrykę, a z którego zjeżdżają jedynie najbardziej doświadczeni narciarze. W górskich hotelach i pensjonatach do jutra jest zarezerwowanych 90% miejsc, mimo że średnia cena za nocleg przekracza 80 euro. Właściciele hoteli donoszą, że narciarze zaczęło przybywać w sobotnie popołudnie, kiedy rozniosła się wiadomość, że czynna jest większość tras. Śniegu wciąż brakuje w Pirenejach. Otwarto tam tylko jedną trasę zjazdową. Właściciele tamtejszych hoteli i wyciągów liczą na to, że sytuacja poprawi się przed świętami. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Uwaga na marznące opady, zwłaszcza we wschodnich województwach. Tym ostrzeżeniem zaczynamy prognozę pogody. Do końca dnia w całym kraju będzie pochmurno, miejscami popada deszcz. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wieczorem i w nocy pojawią się mgły. Temperatura od zera na Suwalszczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przez plus 1, plus 2 w centrum i do 3 stopni na zachodzie kraju. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. To jedna z najważniejszych nowości końca roku. Już jest nowa powieść Szczepana Twardocha. Mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Drach to także powieść o tym, że niewiele na tym świecie zależy od nas, ludzi. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej. Szczepan Twardoch w najwyższej półki. Dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie telewizor przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup telewizor 3D LED 47 cali LG, Smart TV, odświeżanie MCI 500 za 2299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

zdarza się tak, że za wysoko mierzysz. Aha. Wtedy mocny cios. I na dechach leżysz. Ale musisz się podnieść. O własnych siłach wstać. Nie możesz się poddawać. Nie wolno się bać. Przeszkoda to twoja głowa. Taka jest mamowa. Przeszkoda to twoja głowa. Taka nasza mowa. Przeszkoda to twoja głowa. Taka nasza mowa. Przeszkoda to twoja głowa. Przeszkoda to twoja głowa. Taka jest mamowa. Przeszkoda to twoja głowa. Taka jest mamowa. Przeszkoda to twoja głowa. Taka jest mamowa. Przeszkoda to twoja głowa. Taka nasza mowa. Przeszkoda to twoja głowa. Para pam bile. Przeszkoda to twoja głowa. Para pam bile. Przeszkoda to twoja głowa. Oha bile. Przeszkoda to twoja głowa. Oha. Mika Urbaniak, z jakiego filmu? No to jest bardzo trudna dla mnie zagadka. No bo ten film rzeczywiście ma już trochę lat. Ja nie wiem, ale zgaduję, to jest albo Klasa na obcasach, albo Spona. Zdecydowanie Spona, film Waldemara. Waldemara Szarka, tak. Z końca lat 90. Jeszcze z tego czasu, kiedy w Polsce tego typu filmy dla młodzieży młodszej powstawały w miarę regularnie. No i ten film był też tutaj na Poznańskim festiwalu. Tak, był na pewno, nie pamiętam z czym wyjechał, ale wydaje mi się, że z jakimś wyróżnieniem albo nawet nagrodą. Jerzy Moszkowicz, dyrektor festiwalu, jest z nami i będzie z nami do 15. 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. Ale teraz właśnie już przedstawiam oficjalnie gościa zagranicznego. Jest z nami Stefan Berla. Bonjour. Raz jeszcze. Tak. Bonjour. Bonjour. Jest z nami również Bernardetta Pieczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która pomoże nam w rozmowie. To twoja pierwsza wizyta, jak już wiem, w Polsce, w Poznaniu. Jak się tutaj czujesz? C'est ta première visite en Poznaniu, en Pologne. Comment tu te retrouves ici? Eh bien, oui, c'est la première fois que je visite Poznań et la Pologne. J'espère bien que ce sera pas la dernière fois. Tak, rzeczywiście jest to moja pierwsza wizyta w Poznaniu i w Polsce. I mam nadzieję, że nie będzie to raz ostatni. Et je suis venu car j'ai été invité pour le festival Al Kino, car mon film que j'ai co-réalisé avec Mathias Melzieux, Jack et la mécanique du cœur, a été sélectionné au festival. A przybyłem tu dlatego, że mój film, który realizowałem wspólnie z Mathieu Melzieux, został wybrany do festiwalu Ale Kino. No, on został nawet nagrodzony, bo tutaj muszę szybko dodać, Stefan tak skromnie powiedział o tym właśnie, że jest współautorem filmu Jack i mechanika serca, ale jest również podwójnym laureatem festiwalu. Wczoraj odebrałeś aż dwie nagrody. Hier tu as reçu deux prix. Pani Bernardetta tłumacza, ja w tym czasie powiem, że te nagrody to nagroda jury nauczycieli dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci, a także nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci i Młodzieży. Zgadza się wszystko? Tak, i można by tu jeszcze dopowiedzieć, że ta nagroda jest pewnego rodzaju nominacją, gdyż najlepsze filmy z tą nagrodą na różnych europejskich festiwalach na końcu wyłaniają jednego głównego laureata na koniec roku. Film tak piękny, że chyba to nie było zaskoczenie. Merci beaucoup, je suis très touché. Dziękuję bardzo, jestem bardzo wzruszony. A jak przyjąłeś ten werdykt? Et comment tu as reçu cette décision, ce verdict? Eh bien, déjà, je ne m'y attendais pas. Przede wszystkim nie oczekiwałem tego. Je m'y attendais pas du tout, car j'étais déjà très heureux d'être présent et d'être dans la sélection. Nie oczekiwałem tego, tym bardziej, że cieszyłem się już samym faktem wyboru do tego festiwalu. Et j'ai pu voir un certain nombre de films qui étaient sélectionnés. Les films étaient très beaux, le niveau était très élevé, il y avait une très belle sélection. A przede wszystkim widziałem pozostałe filmy. Festiwal był na bardzo wysokim poziomie, były bardzo dobre filmy wybrane do tego tego festiwalu. Donc j'ai été très agréablement surpris quand j'ai reçu le premier prix. Więc byłem tym bardziej mile zaskoczony, że otrzymaliśmy tak wysokie nagrody. Et quand j'ai reçu le deuxième, j'ai complètement du mal à y croire. A jak jeszcze dostaliśmy drugą nagrodę, to już zupełnie nie chciało mi się w to wierzyć. Ja tylko dodam, ale o tym jeszcze więcej za chwilę, że to pewnie nie ostatnie nagrody, przynajmniej są duże szanse na inne, również ważne wyróżnienia. O tym jeszcze za chwilę. Czy dobrze się pracuje, lepiej się pracuje, łatwiej się pracuje we dwóch? Est-ce que le travail à deux c'est plus simple? Le travail à deux pour faire un film, ça peut rapidement être très très compliqué car il faut avoir une vision forte pour faire un film. Jest to sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo trzeba mieć bardzo wyraźną wizję tego filmu, jeśli się go robi we dwóch. Et heureusement avec Mathias Melzieux, on a énormément de goût en commun. Ale tak się składa, że z Mathiasem Melzieux mamy bardzo wiele wspólnych gustów, wspólnych dążeń. Mathias a un groupe de musique rock en France. Mathias ma grupę muzyczną we Francji. Et il a l'habitude du travail en équipe. I ma nawyk, pracuje w ekipie, w zespole. I dlatego też jest głosem głównego bohatera. Pour cela, il donne sa voix pour le héros principal. Oui, en France, pas sur la version anglaise, mais sur la version française, c'est lui qui fait sa propre voix. Tak, w wersji francuskiej to on właśnie daje swój głos, w wersji angielskiej nie. Et il a également écrit le roman initial qui s'appelle La mécanique du cœur. On również jest autorem podstawy, powieści, która była podstawą do tego filmu, Mechanika serca. Il a fait la musique avec son groupe Dionysos. I zrobiło do tego muzykę ze swoją grupą Dionysos. Et on a fait le design du héros, de Jack. Le héros Jack ressemble énormément à Mathias dans la vraie vie. Aha, i sylwetka bohatera bardzo przypomina Mathiasa w jego rzeczywistym życiu. Szkoda, że go z nami nie ma, byśmy porównali. Si bym aż kilka wygnął. Oui, malheureusement, il ne pouvait pas venir. Il avait une très bonne. Oui. Mais je sais pas si à la radio vous pourriez vraiment vous rendre compte de la ressemblance. Niestety, no nie mógł z nami do nas przyjechać. W radiu niestety byśmy nie przekazali tego podobieństwa. Ale jeśli już mówimy o głosach, to trzeba dodać, że udało wam się zaprosić do współpracy znakomitych francuskich aktorów. Si on peut parler de la voix, il faut admettre que vous avez réussi à inviter pour la collaboration le très bon équipe de acteurs. Oui, déjà sur la version initiale, donc la version française, on a pu faire venir tous les chanteurs qui avaient participé à l'album de musique Jack et la mécanique du cœur. Udało nam się zaprosić przede wszystkim wszystkich muzyków, którzy uczestniczyli w Mechanice serca. Donc on a pu avoir vraiment un casting très original, car ce sont des chanteurs qui ont des voix qui ont énormément de caractère en France. Udało nam się rzeczywiście przeprowadzić taki casting, że znaleźli się tam tacy piosenkarze, którzy mają głos z dużym charakterem. Et pour la version anglaise, on a fait un casting en Angleterre pour trouver des talents qui étaient à la fois capables de chanter et de jouer. Mais ça a été très difficile. Natomiast robiliśmy casting, gdzie chcieliśmy połączyć dobry głos z dobrą rolą aktorską i było to niezwykle trudne. Mais on est très heureux de la version anglaise car on a pu trouver des talents qui étaient à la fois chanteurs, mais très bons chanteurs et avec des voix de caractère et qui jouaient très bien la comédie. I na szczęście tam udało nam się znaleźć aktorów, którzy świetnie grali i mieli znakomite głosy. Comme Orlando Sill, par exemple, qui fait la voix de Jack, et Samantha Bark, qui fait la voix de Miss Acacia. I jak Samantha Bark, która daje głos właśnie chociażby pani Akacji, Miss Acacia. Dzięki nagrodzie, chyba się nie mylę, dzięki jednej z nagród film będzie miał dystrybucję już zapewnioną w Polsce. Tak, jest taka szansa. Nagroda Nauczycieli to polega na tym, że między innymi na tym, że Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, które są jej partnerem tej nagrody, starają się nabyć prawa do szkolnej dystrybucji tego filmu. To nie jest dystrybucja multiplexowa, czy w tych wielkich kinach, tylko dość ograniczona, ale bardzo ważna, bo dociera do dzieci, przede wszystkim do dzieci. Natomiast powiedziałem, że starają się, ponieważ tutaj jednak warunki finansowe odgrywają dużą rolę. Trudne, tak? Tak, w przypadku tego filmu mamy pewne obawy, czy będzie nas stać na niego. Ale film podoba się publiczności, tam gdzie już był pokazywany, bo ma chyba dużą frekwencję już. Là où le film était montré, il se plaît bien au public. A priori, oui. Et je suis très heureux que Jack puisse être vu en Pologne. Z założenia tak. I cieszę się bardzo, że tutaj również ta recepcja była tak dobra. Pour l'instant, j'ai eu des retours extrêmement chaleureux au sujet du film. Il y a même eu quelques demoiselles qui m'ont fait des hugs. Było nawet kilka panienek, które mnie chciały uściskać tutaj. Donc c'était plutôt charmant. Było to rzeczywiście takie przyjemne. No tak, film animowany zachwyca absolutnie tym rozmachem wizualnym. Jak długo powstawał? Bo takie filmy zawsze powstają dłużej niż te aktorskie. On a commencé la fabrication, l'écriture et la préparation du film en 2008 et on a terminé en 2013, donc ça nous a pris 5 ans pour faire ce film. Pracę nad filmem rozpoczęliśmy w 2008 roku, skończyliśmy w 2013, czyli 5 lat zajęła nam praca nad filmem. Inspiracją była książka. A sama ta historia, ta opowieść o... No to muszę troszeczkę zdradzić, bo nie wszyscy ten film naszych słuchaczy mieli okazję już widzieć. Chociaż właściwie mając autora, to może autora poproszę, skąd ten pomysł o chłopcu, który ma zegar w miejscu serca. Alors l'idée initiale du film, c'est Mathias Malzieu. Car comme c'est une adaptation, d'un livre donc. Et c'est l'adaptation de jego pierwszej książki, Mechanika serca. Et pour l'histoire, initialement, Mathias avait écrit un roman qui s'appelle Maintenant qu'il fait toujours nuit sur toi. Na początku napisał książkę pod tytułem Teraz, gdy jest noc nad tobą. Qui était au sujet du décès de sa maman. I ta książka odnosiła się do śmierci jego matki. Et dans ce, à l'époque du décès de sa maman, c'était aux alentours des années 2000. I to było w okolicach roku 2000, czyli w czasie, kiedy zmarła właśnie jego mama. Il était revenu dans la maison de ses parents et il était donc il a dormi pendant une semaine dans la chambre dans sa chambre d'enfant. Powrócił do domu rodziców wtedy, przy okazji właśnie pogrzebu matki i spał w pokoju swojego dzieciństwa. Il y avait une horloge à coucou qui était sur le mur, qui l'empêchait de dormir, qu'elle faisait toujours tic-tac, tic-tac. I tam był właśnie zegar z kukułką, który przeszkadzał mu spać, bo po pierwsze tykał, a po drugie kukułka jeszcze. Et comme il ne pouvait pas dormir, cette horloge à coucou lui a rappelé toute son enfance, parce qu'il se rappelait quand il était petit avec ses parents, et il se rappelait donc du son de son enfance, et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée des émotions qui étaient enregistrées dans un coucou. I jak nie mógł spać, właśnie ta kukułka, ten zegar z kukułką przypomniał mu dziecięce lata i całą atmosferę dzieciństwa, tego wszystkiego, co się z tym wiązało. No i rzeczywiście myślę, że tę atmosferę udało się przenieść do filmu, ale więcej nie zdradzamy, mając nadzieję, że Jack i Mechanika serca, ten film pojawi się także w polskich kinach, będzie okazja, by go zobaczyć. A mówiliśmy o tych nagrodach, o dwóch nagrodach na tym festiwalu, natomiast być może to wcale nie koniec, bo rozumiem, Stefan, że za tydzień będziesz w Rydze, tak? Oui, tout à fait. Jack a été sélectionné pour le meilleur film européen à Riga et donc du coup je serai en Lettonie la semaine prochaine. Rzeczywiście ten film został wybrany do tego... Jest nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej. Dokładnie tak i w związku z tym rzeczywiście w przyszłym tygodniu będę w Rydze. Tak, w sobotę poznamy laureatów, być może Jackie Mechanika Serca otrzyma nagrodę jako najlepszy film animowany, ale jest też szansa na Oscara. Jak oceniasz wasze szanse? Comment tu penses tes possibilités pour l'Oscar? Je suis déjà donc du coup le film est présélectionné dans la liste des 20 films d'animation qui sont considérés pour les Oscars. Już sukcesem jest to, że film jest wybrany do listy, gdzie jest 20 filmów, które pretendują do tego Oscara. Pour moi, c'est déjà une nouvelle qui est fantastique. Dla mnie to już jest wiadomość znakomita, fantastyczna. Laquelle je ne pouvais pas imaginer. Si on est présélectionné dans la liste des 5, ce sera fantastique, mais pour l'instant, je ne préfère même pas y penser, car ça me paraît boję się myśleć aż o dalszych wyborach. Będę się cieszył, jeżeli trafi do pierwszej piątki. Rozumiem, że po takich sukcesach będą kolejne tak wspaniałe filmy animowane. Oui, j'espère aussi, j'espère pouvoir avoir la chance de pouvoir le représenter à Poznań, à Alkino bientôt. Ja też mam nadzieję, że będę mógł później reprezentować także te filmy w Poznaniu na festiwalu Alekino. Zapraszamy. No bardzo na to czekamy. Rzeczywiście film jest niezwykły, przepiękny, wspaniały i chcielibyśmy takich filmów mieć jak najwięcej. A Stefan, poza tym wiem, że lubi fotografować, lubi robić portrety. Mnie wczoraj również zrobił bardzo ładne. To też jakaś inspiracja do filmów animowanych? To jest też inspiracja dla tego filmu, dla filmu animowanego. Peut-être, mais c'est, je pense que c'est inconscient. La photographie, je fais beaucoup de photographie, mais pour moi c'est une passion. Je fais ça pour le plaisir. Et probablement que ça me nourrit et que ça me donne des idées, mais c'est pas conscient en tout cas. Przede wszystkim fotografia jest moją pasją i to jest właściwie taki podświadomy wybór. To jest coś, co mnie w jakiś tam sposób odżywia. Mais quand je prends des photos, j'adore utiliser des effets optiques devant l'appareil photo. Et après, ça me permet après effectivement de me donner des idées pour faire le même type d'effet en vidéo. A kiedy robię zdjęcia, mam ochotę przenosić to później na wideo. Et en tout cas, mes photographies m'ont inspiré pour faire le clip Jack et la mécanique du cœur, car on a fait un clip musical. Właśnie fotografia zainspirowała mnie do tego, żeby zrobić klipy muzyczne. Mhm. Zapraszamy do Poznania, zapraszamy do Polski, no i zapraszamy na polską premierę filmu Jack i Mechanika Serca. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Merci beaucoup. Merci à vous. Był z nami Stefan Berla, reżyser z Paryża, współautor filmu Jack i Mechanika Serca. I dziękuję również za pomoc w rozmowie Bernardecie Pieczyńskiej. Dziękuję. Pozostajemy z Jerzym Moszkowiczem, ale za chwilę w Trójko filmowo spotkanie z kolejnymi gośćmi. Vous avez l'air d'entrer avec d'elle à mon histoire quand je vous parle du rififi. Ce n'est pas un mot ordinaire, vous ne trouverez pas dans le dictionnaire le rififi. Il est à nous et faut voir comme on le comprend chez les vrais hommes le rififi. Ne vous creusez donc pas le cigare, c'est tout simplement la bagarre, le rififi. Mon homme est un type à la cool, toute la sainte journée il se les roule. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop le rififi. À peine un autre gamme fait du gringue, qu'il pose la main sur son flingue, redresse son galure et vas-y pour un petit coup de rififi. Je voudrais m'en mêler, mais du doigt, il me montre la porte et me dit tire-toi. Mais quand il rentre sans rien dire avec son méchant petit sourire, à mon tour ça ne fait pas un pli, je suis bonne pour le rififi. Trójkowo filmowo z nami goście Dorota Kędzierzawska, tym razem jako obserwatorka festiwalu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oraz Artur Reinhardt, juror tegorocznego festiwalu. Dzień dobry Państwu. Po raz pierwszy tutaj? Oj nie, chyba już po raz trzeci. Ale znaczy, jako juror? Jako juror po raz pierwszy, tak. Festiwal filmów młodego widza Alekino. Dorota też nie po raz pierwszy na tym ja festiwalu. Ja też nie po raz pierwszy, też trzeci, czwarty, piąty, nie wiem. Wiele razy tu byłam. 32. edycja, więc spora już historia za nami. W tle słychać tę bardzo młodą publiczność, jak to bywa na tym festiwalu w Multikinie 51 przede wszystkim. No to zacznijmy od spraw jurorskich może, ale też w ogóle od tego, co się w ostatnich dniach działo na festiwalu. Werdykt już znamy, laureatów znamy. Trudno było w tym roku osiągnąć satysfakcjonujący wynik w tej dyskusji jurorów w końcu z różnych stron świata. No werdykt było w sumie dosyć trudno uzyskać, ponieważ tych filmów było bardzo dużo. Mieliśmy ponad 20 filmów w konkursie, było 7 jurorów. Filmy były bardzo różnorodne, co mnie tak naprawdę zaskoczyło. Ten wachlarz od takich filmów stricte dziecięcych, przeznaczonych tylko i wyłącznie dla dzieci, do filmów bardzo, bardzo właściwie trudnych tematycznie, i właśnie jeden z takich filmów właśnie wygrał ten festiwal. Myślę, że to będzie zaskoczeniem dla wielu osób, ale ja strasznie się z tego cieszę, bo to jest taki film, który jest mi bardzo bliski mojemu widzeniu, postrzeganiu kina w ogóle. To już powiedz konkretnie, dla kogo te Złote Koziołki, czyli najważniejsza nagroda? Tak, Złote Koziołki powędrowały do Ameryki, do filmu z Nowego Jorku, się nazywa Voice of the Voiceless. No i jest to film absolutnie fantastyczny, który mnie tak naprawdę powalił, bo takiego filmu się nie spodziewałem na festiwalu dziecięcym. Dlaczego? No ponieważ jest to film niemy tak naprawdę, nie ma w nim dialogów, jest filmem czarno-białym, jest bardzo wystylizowanym, bardzo jakimś filmem. Jest takim organicznym filmem, bo opowiada historię o dziewczynce z Meksyku, która jest właściwie zmuszona, do gang, do pracy, do różnych takich rzeczy bardzo niefajnych, i jest to pokazane w sposób absolutnie fantastyczny. Ja tak naprawdę jeszcze czegoś takiego nie widziałem i nie spodziewałem się, że zobaczę taki film jakby używający takiego języka na festiwalu dziecięcym, za co chciałbym bardzo podziękować programatorom wyboru tego filmu, włączenia go w ogóle do festiwalu. No bo to mi się wydaje naprawdę rewelacyjne, że oni są jakby na tyle otwarci i że tym dzieciom, że tak bardzo wierzą w tą dziecięcą widownię, i to się okazuje, że mają rację, ponieważ ta sala była zupełnie zafascynowana, cicha, no tak jak czasami na tych porannych projekcjach, no było jednak te dzieci słychać. No to na tym filmie to odbiór był fantastyczny i to jest dobra wiadomość w ogóle dla kina. To przypomnijmy, Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży, Głos pozbawionych głosu. Tak, propozycja, Voice of the Voiceless. Tak, propozycja ze Stanów Zjednoczonych. No to wspomnijmy jeszcze o Złotych Koziołkach dla najlepszego filmu pełnometrażowego, tego dziecięcego. To propozycja ze Skandynawii. To propozycja ze Skandynawii, film Beyond Beyond. To jest bardzo daleko, daleko. Daleko, daleko po polsku. To jest bardzo piękny film przeznaczony dla dzieci, zrobiony jakby w takiej bardzo prostej animacji, bardzo skromny, ale też opowiadający o bardzo trudnym temacie, ponieważ o śmierci matki. Więc wydaje mi się, że też jakby to połączenie formy z tym trudnym tematem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajne w tym filmie, i w związku z tym też przekaz jakby i odbiór tej widowni dziecięcy, no, też mnie wzruszył. Ale czy coś cię poza wzruszeniami, bo przyznam, że tu rzeczywiście są bardzo wzruszające filmy na tym festiwalu, czy tak okiem operatora, jesteś operatorem filmowym, czy niezależnie od werdyktu, coś cię szczególnie tutaj na festiwalu tak właśnie wizualnie zachwyciło? Zdjęcia? No więc właśnie ten film, który wygrał, ten Voice of the Voiceless, jest absolutnie, znaczy to jest taka rzecz, która właściwie mogłaby się wydarzyć na każdym innym festiwalu. To, że to jest akurat ten dziecięcy film, że ten film się tutaj znalazł, no to pełen szacunek dla organizatorów. Ja myślę, że ten film mógłby wygrać na taki festiwal jak Camera Image, z którego wróciłem niedawno. Mm-hmm. Tak, to jest absolutna rewelacja. I ja myślę, że każdy, kto ma szansę ten film zobaczyć gdziekolwiek, nie wiem, czy on w Polsce gdzieś jeszcze zaistnieje. Myślę, że po tej nagrodzie są duże szanse na to. No, bardzo bym chciał, żeby takie filmy po prostu miały szansę w ogóle wejścia do kina. Zobaczymy. Znaczy, na pewno w Polsce światło czułej, gdzie pokazujemy tylko polskie filmy, ale troszkę rozszerzamy polskie światło czułą na Europę. Na pewno będziemy chcieli ten film zaprosić, bo na pewno jest tego warte. O Polsce światłoczułej za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale jest z nami również, przypominam, Dorota Kędzierzawska, reżyser filmów przede wszystkim jednak dla młodych odbiorców, albo o nich. No tak, średnią mamy taką zwyczajną, średnią wieku, ale masz rację. No, są wyjątki, tak, typu Pora umierać, tak. Ale tam też młodzi bohaterowie o Bogdanuty Szaflarskiej się pojawiali. Tak. Natomiast już, Dorota, bez obciążeń takich jurorskich, powiedz, no bywałaś tutaj na projekcjach, co ciebie szczególnie zachwyciło? Znaczy oprócz tego filmu rzeczywiście, który wygrał i on powala, bo jest naprawdę niesłychanie skromnie zrobionym filmem, z ogromną klasą, wyczuciem i naprawdę polecam go wszystkim, tak jak Artur tutaj zapewnie opowiadał. Więcej czyli nie jeszcze będę... raz głos tak. pozbawionych głosu. Głosu tak. Natomiast to, co mnie zachwyciło, ponieważ są tu też pokazywane filmy, że tak powiem, prostsze dla dzieci. To znaczy takie filmy, które w których realizatorzy uważają, że dzieci jednak, dzieciom trzeba łopatą wsadzić coś do głowy. I na tych filmach dzieci się kręcą, krzyczą, wiercą. Nudzą. I naprawdę to się sprawdziło. Na przykład był taki filipiński film, bardzo też skromnie zrobiony, ale z taką lejącą się narracją, którą no właściwie wydawałoby się, prawda, dorosłemu, że dzieci się wynudzą natychmiast i z takiego filmu będą chciały wyjść. Była kompletna cisza przez półtorej godziny na sali i potem były oklaski. W związku z tym ta publiczność poznańska, dziecięca, też potwierdza to, co powtarzam cały czas, że naprawdę do dzieci trzeba mówić tak jak do dorosłych, dojrzałych po prostu ludzi i nie należy niczego upraszczać, dlatego że dzieci są czasem mądrzejsze od dorosłych. No właśnie, no i to jest bardzo ładna konkluzja dotycząca tego festiwalu i tego rodzaju twórczości. Wspomnieliście już przez chwilę, Artur wspomniał o Polsce Światłoczułej i tak się składa, że Polska Światłoczuła była obecna również, tak. była. Jeszcze jest, tak. ale ta młodsza ekipa już tak, wyjechała tak, w trasę. Tak, ruszyliśmy od wczoraj, jesteśmy z kolejnym dokumentem, fantastycznym dokumentem Efekt Domina, tytuł filmu Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego. No tak, obsypany nagrodami tak, w Krakowie. Którzy niestety nie mogli z nami ruszyć w trasę, ale pojechał Andrzej Dąbrowski, montażysta i za chwilę dołączy też do nas pani, która jest specjalistką od konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. No tak, Abchazja, przypominam, Abchazja, to jest właśnie tak. ten film o Abchazji. To jest naprawdę przepiękny dokument, wzruszający, poruszający i będziemy w kolejnych miejscach takich, w których nie ma kina. Właśnie dzisiaj Jaworzno. Dzisiaj Jaworzno, tak, wspólnota Betlejem, do której gorąco wszystkich zapraszamy. To 18. Potem Krośnice, 8. 9 Wschowa i 10 Damasławek. Naprawdę, czyli jeszcze do środy. Do środy i bardzo gorąco zapraszamy. Dokument, ale naprawdę fantastyczny i czekamy na naszą wierną publiczność. No, zresztą my w Trójce Efekt Domina zawsze polecaliśmy. To jest film, który był rekomendowany naszym słuchaczom, kiedy miał swoją oficjalną premierę we wrześniu. Kto jeszcze nie widział, a w tych miejscach, no właśnie, bo jeździcie tam, gdzie nie ma właściwie na co dzień kin, tym bardziej warto tę niezwykłą opowieść zobaczyć. No i dochodzimy, bo tak się składa, że z waszej obecności łączą się tutaj różne wątki festiwalowe, te związane z Polską Światłoczułą, ale po prostu też i z waszą twórczością, nie tylko dla dzieci i młodzieży. Dochodzimy do tematu kolejnego filmu, bo właściwie całkiem niedawno, jakiś tydzień temu ogłosiliście, że jak zwykle już od lat przystępujecie właśnie w tym dwójkowym tutaj składzie przede wszystkim, bo to jest podstawa, do realizacji kolejnego filmu. Co to będzie? No, to będzie Żużel. To będzie, póki co jest taki tytuł roboczy. Zobaczymy, czy on się ostanie, ale pewnie tak. Podtytuł jest Kronika Zwycięstw i Upadków. I chcemy opowiedzieć o młodym zawodniku sportu żużlowego. Tym sportem jesteśmy zafascynowani od dawna. W tajemnicy powiem, że jakieś 15 lat temu napisaliśmy wspólnie z Arturem pierwszy scenariusz o żużlu, który spłonął w naszym kominku. A dlaczego? Bo był niedobry. Ja rzeczywiście nie umiem pisać z kimś i tym razem się zamknęłam na ładnych parę miesięcy i pisałam samotnie. Artur już przeczytał, nie spalił w kominku. Nie, tak? Nie spalił, na szczęście nie. No tak, ja mam niestety to przykre doświadczenie, że dostaję zawsze ten tekst już gotowy i właściwie nie mam wpływu na scenariusz. Dorota, tak jak wspominała, ten pierwszy scenariusz spaliła dosłownie w naszym kominku, bo napisaliśmy go wspólnie i uznała, że to jest nie jej twórczość, że ona takiego filmu nie chce i jakby no, szanuję to i też dlatego założyliśmy naszą firmę Kidfilm, która już chyba od 20 lat istnieje, żeby robić te filmy kompletnie niezależnie tak naprawdę i póki co nam się udaje i myślę, że to jest dobra droga tak naprawdę. No a powiedz, jakie to będzie wyzwanie dla ciebie jako autora znowu zdjęć, no bo Żużel, to myślę, że to może być jakieś wyzwanie. Znaczy ja się strasznie z tego cieszę, bo filmu o Żużlu jeszcze nie było tak naprawdę. Były jakieś dokumenty, ale film fabularny, wiem, że jakaś komedia chyba była w latach 70. czy 60. Masz na myśli motodramę pewnie. Tak. Tak. Cieszę się bardzo, ponieważ jakby ta technologia zdjęciowa kamery jakby pozwalają teraz na rzeczy kompletnie szalone. Ja myślę, że to jest taki dobry moment, ponieważ te kamery naprawdę już się tak zmniejszyły, że będzie można tych żużlowców pokazać zupełnie w innym świetle, że będzie się można do nich zbliżyć w sposób taki no niesamowity, którego jeszcze na pewno nie widzieliśmy. Ja sam jestem podekscytowany, bo nie wiem, jakie są tak naprawdę możliwości. To jest taki teren, na którym jeszcze nie pracowałem. I to jest zawsze fajnie, jak można czegoś dotknąć, co jest niewiadomo, gdzie na pewno też się będę uczył i jakby w... Speed, niebezpieczna szybkość. Speed to jest taki, że oni są szybsi tak naprawdę od formuły pierwszej, jak się dowiedzieliśmy, że samochód formuły pierwszej na starcie nie ma szansu z motorem żużlowym. Naprawdę nigdy nie posądzałbym was, a szczególnie Dorotę, o tego rodzaju fascynację. No tak, ale to jest taki sport, znaczy ja jak byłam bardzo młoda, to też biegałam i koniecznie chcieli moi trenerzy, żebym i biegała wyczynowo i pływała wyczynowo. W związku z tym no, wydaje mi się, że czuję coś takiego, takie zacięcie sportowe. Kiedyś z tego zrezygnowałam, ale to jest bardzo zbliżone, ten sport jakby, no oprócz tego, że tam rzeczywiście codziennie w czasie każdego biegu można stracić życie, ale myślę, że poziom emocji i adrenaliny jest troszkę zbliżony do, znaczy my jesteśmy, robiąc filmy, zbliżeni do tego i później jakby konfrontacja ze światem po. My oddajemy film i to są takie emocje, które myślę, że możemy troszkę porównywać. Mam nadzieję, że damy radę się w ten świat żużlu jakby wgryźć całkowicie, do końca. Tak? No tak. Właśnie, ale no przecież nie tylko żużel, nie tylko jazdy, ale również jacyś konkretni bohaterowie, konkretni ludzie, tak. Rozumiem, jakieś ich problemy. Tak, tak. No to jak mówię, zwycięstwa, upadki, to też można porównać do, w ogóle do naszego życia, ponieważ to, co się dzieje z żużlowcem, to jest taka kwintesencja tego, co się dzieje w naszym życiu w ogóle. Tylko to jest wszystko zebrane jakby do dnia, do momentu, do toru. Dlatego to jest no, opowieść po prostu też o młodym chłopaku i o młodej dziewczynie, o ich jakimś tam spotkaniu. Ja też jesteśmy na bardzo początkowym etapie. Nie chcesz opowiadać. Nie chcę tego opowiadać. Zresztą nie o to też tu chodzi. Mm-hmm. Ale to rzeczywiście bardzo młodzi ludzie, czyli troszkę będzie wiek naszych bohaterów inny niż dotychczas. Będą oni troszkę starsi i no takie myślę, że dosyć ekstremalne emocje będą nam towarzyszyć. Ciekawie się zapowiada, spokojnie czekamy w takim razie na realizację i w przyszłości na premierę tego filmu, a zaczęliśmy oczywiście, bo tu jesteśmy od Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale kino. Będzie przykro wyjeżdżać z Poznania? No będzie przykro, będzie. No będzie tego ulu dziecięcego brakowało, który nas otacza, bo to jest ten poranek, to jest taka tradycja już tutaj, że nie można wejść do tego kina, bo ono jest po prostu zapełnione dziećmi i naprawdę jest się ciężko przedostać do tej sali kinowej. Właściwie z każdą godziną tak troszeczkę średnia wieku rośnie, prawda? Bo wieczorem już ci najstarsi. Tak, wieczorem już są ci najstarsi i jakby wiekowo te filmy są tak ustawione, że tak. Rano są dla tych najmłodszych, a wieczorem dla tych najstarszych. No to cóż, być może do zobaczenia za rok na 33. edycji festiwalu. Dziękuję wam za spotkanie dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dorota Kędzierzawska, reżyser oraz... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Artur Reinhardt, operator filmowy i juror tegorocznego festiwalu. Dziękuję. Utwór zatytułowany jest Jazda. Nawet dobrze się składa w kontekście poprzedniej rozmowy. Muzyka Bartosza Hajdeckiego z filmu Bogowie, z tej właśnie płyty. Więcej muzyki Bartosza za tydzień w Trójkoło Filmowe, bo wtedy będzie moim gościem. Rozmowę z Dorotą Kędzierzawską i z Arturem Reinhardtem musiałem nagrać nieco wcześniej w Multikinie 51, bo z tego co wiem, autorzy filmu, przyszłego filmu Żużel już opuścili Poznań, ale my tu pozostajemy w studiu Radia Merkury. Przypomnę, jest ciągle z nami gospodarz festiwalu Jerzy Moszkowicz. Ujawnij się, Jerzy, jesteś, prawda? Ale też witam kolejnych gości. Sebastian Butny, reżyser. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu byłeś w Trójkoło Filmowym w Warszawie. Tak jakoś się ale składa. Dzisiaj jesteś w zupełnie innej sprawie, w zupełnie innym kontekście, bo też obok ciebie Maciej Jakubczyk. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, czyli Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Za chwilę, mam nadzieję, powiecie nam, co was sprowadziło na festiwal do Poznania, ale korzystając jeszcze z obecności gospodarza, może warto jakieś drobne uzupełnienia dotyczące laureatów tego festiwalu, których znamy od wczoraj. O tych najważniejszych już mówiliśmy. Stefana Berle nawet gościliliśmy tutaj przed chwilą. Tak, rzeczywiście, no nie powiedzieliśmy niczego o filmach krótkich, a ten festiwal dość mocno stara się promować także kino krótkometrażowe i tutaj kilka znakomitych filmów się pojawiło. Nie chcę wymieniać tytułów, bo tych nagród dla filmów krótkich było sporo. Powiem tylko, że ciekawą rzeczą jest Dominacja Irlandii. Irlandzkie kino krótkometrażowe. Tak, dlatego, że no, my jako Festiwal Filmów Młodego Widza, po pierwsze czujemy się zobligowani oddzielić filmy dla dzieci, takie klasyczne filmy dla dzieci, od filmów młodzieżowych. Bardzo trudno byłoby jurorom porównywać film dla 6- czy 5-latków z bardzo poważnymi filmami, tutaj takimi jak Han Gong-yu na przykład z Korei. To był jedyny film na tym festiwalu, który myśmy sklasyfikowali jako plus 18. Skala jest ogromna. Po drugie, osobno oceniamy filmy krótkie, osobno filmy długie. Oceniają także dzieci, ocenia młodzież, więc rzeczywiście tych nagród jest dość sporo. Nie chciałbym to powiedzieć, że to wszystko rozumiem na stronie dokładne informacje, oczywiście tam, ale można je znaleźć. Ja na przykład pamiętam, że bardzo dużo w trakcie festiwalu mówiło się o filmie na przykład X plus Y, prawda? No i także dostał nagrody. Także dostał nagrody i spoglądał tutaj do swoich notatek, do jury dziecięcego między innymi. No to jest bardzo wartościowa nagroda, szczególnie, że ten film nie jest takim łatwym filmem i nie jest też takim ewidentnie filmem dziecięcym. Tak naprawdę to jest film dość uniwersalny. Ja nie chcę użyć słowa familijny, bo ono dzisiaj brzmi nie najfajniej w odniesieniu do filmu, który jest po prostu mądry i głęboki, a nie tylko przygodowo sympatyczny. No ale to jest też dowód na to rzeczywiście, że festiwal ma propozycje dla wielu odbiorców, wbrew pozorom w różnym wieku. O tak, stanowczo. No, najmłodsi widzowie mają 2 lata, bo mamy i takie seanse, a najstarsi to nie wiem, ale drzwi są otwarte dla wszystkich. Tak, ja widziałem nawet bardzo wiekowych gości, niektórych takich znanych kinomanów z Poznania. No i ci nas także nieustannie cieszą. No właśnie, to panowie, Sebastian i Maciej, co was sprowadziło do Poznania? No, bardzo prosta rzecz, którą pewnie też Jerzy się jakoś do tego odniesie, że na tych festiwalach, w waszych edycjach, ale też wszystkich innych, które w Polsce się odbywają, po prostu nie ma filmów dla dzieci pełnometrażowych, które są wyprodukowane w Polsce i ta sytuacja trwa już od wielu lat. No właśnie jakoś tak słaba ostatnio z tym, prawda? No średnia jest chyba 0,6 rocznie, jeśli by wziąć ostatnie 10 lat. Ja mówię o filmach dla dzieci takich poniżej 12 roku życia, bo pewnie można dyskutować, co jest z udziałem dzieci albo co jest młodzieżowe, ale takich rzeczywiście dla dzieci to praktycznie nie ma. No i to, co my robimy tutaj, to jest początek nowego projektu, to nazywa się on Films for Kids Pro. To jest projekt, podczas którego zaprosiliśmy scenarzystów i producentów, którzy zgłosili się z projektami swoich pomysłów na pełnometrażowe filmy dla dzieci. No i będziemy je prowadzić do końcowej wersji scenariusza. Po naszej takiej diagnozie tego, czego brakuje, żeby na festiwalu, na przykład właśnie w Poznaniu, można było wyświetlać polskie filmy, to niestety brakuje tej pierwszego kroku, tego pierwszego punktu, który w ogóle można mówić, gdzie można mówić, że jakaś szansa na film jest. To znaczy po prostu dobrego scenariusza i wokół niego producenta, który mocno wierzy w ten projekt, jest w stanie pukać do różnych drzwi, żeby wychodzić później jego produkcję. A co w takim razie robi na festiwalu reżyser filmu Heavy Mental? Bo ten film nie był tutaj pokazywany. Tak. No ja tutaj jestem w charakterze koordynatora merytorycznego, ale muszę też przypomnieć Kasię Klimkiewicz, z którą razem, potem oczywiście z naszymi też tutorami, czyli ekspertami, którzy nam pomagają jakby działać w tej materii kina dziecięcego, no bo przecież też nie mam doświadczenia, też nie zrobiłem filmu dla dzieci. A bardzo bym chciał... A masz ochotę, tak? Bardzo bym chciał zrobić dobre kino dziecięce, bo w zeszłym roku jak byłem na festiwalu, pierwszy raz brałem udział w festiwalu, także siedziałem między dzieciakami na sali kinowej. Tu byłem zachwycony tym, jaka to jest widownia. No wreszcie publiczność, która żywiołowo reaguje naprawdę i nie skrywa swoich emocji. Dokładnie, w każdą stronę. I to było... To najbardziej mi się podobało to, że te filmy, które mi się podobały, im się też podobały. Te, które mi się nie podobały, one się wierciły. Że dzieci na sali. Więc to natychmiastowa sympatia. I dla festiwalu, i dla kina dziecięcego. Natomiast wracając do naszej roli, przede wszystkim próba wykorzystania naszego doświadczenia, czyli udziału we wcześniejszych tego rodzaju warsztatowych programach, w których jakby wspomaga się rozwój projektu, ale też powstawanie tego projektu od zera aż do takiej formy, w której on z jednej strony jest gotowy literacko do tego, żeby był nakręcony, a z drugiej strony jest też producencko przygotowany jako coś, co faktycznie jest autentycznie możliwe do wyprodukowania w danym czasie, bo nam bardzo zależy na tym, żeby te filmy faktycznie, albo przynajmniej część tych projektów powstała. To jest nasz cel. Także... No i właśnie jakie szanse? Po tym festiwalu. No myślę, że w ogóle tu też nasi tutorzy przyjęli takie zadanie. Słuchajcie, nie uczymy, bardziej rozwijamy i praktycznie coś ma z tego wyjść, bo to ma być taki, za przeproszeniem, startup dla produkcji filmowej w Polsce. No jesteśmy po pierwszych trzech dniach warsztatowych, gdzie wszyscy uczestnicy, to jest w ogóle, może powiem, bo to jest dla mnie bardzo osobiście ważne, że zgłosiło się do tego projektu ponad 40 zespołów, scenarzysta plus producent. 49 nawet. Prawie 50. Już z gotowymi czterostronicowymi treatmentami na pełnometrażowe filmy dla dzieci. Kapitalna sprawa. Czyli dopiero będą rozwijane z tego pełne scenariusze filmowe. Tak? No teraz uczestnicy są na pewno w trudnym momencie, bo dostali pierwsze informacje zwrotne od naszych tutorów i scenariuszowych, i producenckich tego, co według nich w tych pomysłach jest. To jest zawsze ten moment, gdzie ta historia się troszkę rozsypuje i trzeba ją teraz z powrotem poskładać i zrobić. A jakie to są historie, najogólniej rzecz biorąc, w jakie strony nas prowadzą? To są historie. Co jest ciekawe, to że faktycznie... Są jakieś motywy właśnie dominujące. Są motywem dominującym, który się... Zresztą wczoraj mieliśmy wykład szefa festiwalu, który zachwycił wszystkich uczestników. Wszyscy siedzieli przez dwie godziny po prostu na tych fotelach, tak jakby oglądali najlepszy film. Więc to był też taki przegląd, jakby przejście przez tematy, które się powtarzają często w tym kinie dziecięcym i tak jak właśnie Jerzy zwrócił uwagę na to, że zarówno dom, rodzina jest jednym ważnym tematem i drugim tematem jest szkoła, czyli to, czego się tak doświadcza najwyraźniej i najbardziej codziennie. Tylko ta szkoła się przecież bardzo, bardzo zmienia. Tak, ale cały czas są te same sytuacje, te same problemy. Czy jest problemy z nauczycielami, czy problemy z tym, że się jest jakimś gdzieś tam wycofanym dzieckiem, które nie umie się odnaleźć w grupie rówieśniczej. To i jakby z jednej strony to, że zawsze te filmy powstają, mówi o tym, że to są ważne problemy dla dzieci, ale że też ciągle te dzieci chcą oglądać te filmy i że to nie są powielające się klisze. Bo jakby... To mam wrażenie, że łączy się to też z tym cyklem festiwalowym w tym roku, e-migracja, czyli e-małpa. Tak, dokładnie. Staraliśmy się rozmawiać na temat właśnie tego problemu, czyli pewnego rodzaju alienacji. Myśmy to określę jako ucieczki w świat wirtualny. Już na samym początku ustalono, że to raczej nie jest ucieczka, tylko coś, co można by nazywać translokacją. To nie jest przeniesienie się, odejście do świata rzeczywistości, nazwijmy to wirtualnej, tylko to jest możliwość bycia i tu, i tu. To jest to, że mogę teraz z wami rozmawiać, jednocześnie drugą ręką sobie SMS-ować na przykład. To może ludzie mają to świetnie obcykane. Tak, nie robimy tego, ale moglibyśmy. A już na pewno nasi młodzi koledzy to robią znakomicie. No dobrze, to w takim razie czekamy na efekty waszej pracy. Kiedy? Zobaczymy, kiedy są szanse na pierwsze. No. Mamy taką nadzieję, że zresztą przyjęliśmy takie tempo, że na koniec warsztatów, czyli w lipcu przyszłego roku, powinny być gotowe drugie wersje scenariusza, czyli już taki scenariusz, który jest poprawiony, czyli już przeszedł na pewien etap podstawowych jakby takich korekt, z którym już można rozmawiać z agentami sprzedaży, z dystrybutorami, z możliwymi inwestorami i no, że to się powinno kręcić, myślę, 2 lata. Miejmy nadzieję. Czekamy w takim razie. Ostatnie słowo dla gospodarza festiwalu, bo nasz czas dobiega końca. Niezwykle mnie to cieszy, że ten projekt tutaj się dzieje, ponieważ rzeczywiście chcielibyśmy pokazywać także dużo polskich filmów. Póki co pokazujemy dużo filmów z całego świata, tak jak mówiliśmy, bardzo różnorodnych, zawsze nowych. To jest jedna z cech naszego festiwalu. My tutaj otwieramy okno na świat i tędy wpadają nowe filmy. Miejmy nadzieję, że zostaną w Polsce na dłużej. Także dzięki nowym horyzontom edukacji filmowej, ale chciałbym, żeby duzi dystrybutorzy spojrzeli na niektóre filmy tutaj życzliwym okiem, bo wiele z nich ma potencjał, bardzo dobry potencjał dystrybucji. A wiele z nich taki, powiedziałbym, niszowy, ale nie lekceważyłbym dystrybucji, która idzie do szkół, czy która pojawia się w arthouse'ach, czy jak to dawniej mówiliśmy, kinach dobrego filmu, bo nie wszystkie filmy dziecięce na świecie także wchodzą od razu na te wielkie ekrany. Nas przede wszystkim interesuje kino, które jest ważne, mądre, które opowiada o ważnych problemach dla dzieci. Pięknie o tym Dorota powiedziała i te obserwacje Doroty i Artura są dla mnie no, świetnym znakiem, że udaje się rzeczywiście pokazać.